Jestem po to, żeby mówić tak, chcę więcej. Po to, żeby lubić jak się wdzięcznie, by zbudzić blać, co w tobie drzemie. Wzięłaś koleżanki, proszę, wejdźcie. Trochę spięte, no więc skręcę. One kipiące seksem, chcące jęczeć, dojdę później. Ty dojdziesz wcześniej, lubię duże dupy i płaskie brzuchy. Duże cycki, fajne ciuchy, różne drinki, głównie z wody. Byle dały efekt skrajnie duży, daj jej buzi. Ubranie nudzi, więc zdejmij, to tkwi w każdej duszy. Jebać grę wstępną, następną, noc masz zajętą, same plusy. Nie cofniesz się przed niczym, popęd w tobie milczy. Spotka mnie Monika Brodka, to zrobię z niej kopy tej sprosznej biczy. Głośniej kwiczy, od dziewicy, ogień w piczy. Słowa obietnicy, nie róbmy tajemnicy. Wiem, że o tym marzysz, także tego chcę. Głos zrytej psychy, krzyczy, powtarza jak mantrę jedno. Seks to szybkie wdechy. Mam ksywkę wielki, nigdzie nie idź, zróbmy to. Powiesz mi jak masz na imię wtedy. A wy? Dyskretny uśmiech, złota biżuteria. A my? IWC, F10, Blue Imperia. A wy? Wygodne życie, szampan w nocnych klubach. A my? Przekręty i w zawiasach pucha. A wy? Louis Vuitton, Prada i La Perla. A my? Prima sort, sport, rap na ciętych werblach. A wy? Na salonach klasa, wyuzdany seks. A my? Echo w telefonach, hazard i bez przerwy stres. Przejmuję miasto, woda banie grzeje jak we basto. Kiepski blaknie aktor, walę dalej nawet na czczo. Inni tylko patrzą, a ja to dostaję łatwo. Dla ciebie hardcore, bo nakręcony bardziej niż Armstrong. Kipki pachną, balangi są po to, by wchodzić jak w masło. My zryci bardzo, ta panna pierdoli, że robię jej draństwo. Daj transport, skoczymy, zobaczysz co jest moją pasją. Bez zasłon, ślina, bądź smród, kozak, seks musi być chamsko. Finalizuję wszystkie akcje, które rozpoczynam. Ślina zlizuje z twojej dupy ją jak w pornofilmach. Słodko, gorzko to klimat, rozkosz, głośno odpływasz. Później przyznasz to mistrzostwo i się uzależniłaś. Wiesz, bardzo dobrze cię wspominam, ale miałem zadzwonić, numer to ciężka rozkmina znaleźć. Mocno przygryzasz wargę, szybko oddychasz, pragniesz. Kochanie, dzisiaj się zahamowań pozbyłaś prawie. A wy? Dyskretny uśmiech, złota biżuteria. A my? IWC, F10, Blue Imperia. A wy? Wygodne życie, szampan w nocnych klubach. A my? Przekręty i w zawiasach pucha. A wy? Louis Vuitton, Prada i La Perla. A my? Prima sort, sport, rap na ciętych werblach. A wy? Na salonach klasa, wyuzdany seks. A my? Echo w telefonach, hazard i bez przerwy stres.